rece aștept. Șoapte, doar șoapte, se pierd într-un deșert. Ochii ce nu se văd se ascund pe drumul lor. Și mai rămân decât amintiri ce nu dorm. Deșarte speranțe, nu știu de ce trăiesc. Am numai vise ce nu se îndeplinesc. Visez o lume în care toți și eu să nu mai fim mințiți și nici loviți mereu. Brațe întinse spre cer se risipesc.